بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد. ہمارے ماسٹر عزیز صاحب نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیزیں چھوڑی. ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہیں جو احادیث کی شکل میں کتابوں میں محفوظ ہیں. دوسرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال ہیں کہ جو سیرت کی کتابوں میں لکھے گئے ہیں. اور تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عمل کو کیا ہے تو کس جذبے اور کس کیفیت کے ساتھ کیا ہے، یہ جذبات اور کیفیات جو ہیں یہ کتابوں میں نہیں مل سکتی ہیں. یہ ایک سینے سے دوسرے سینے کو منتقل ہو رہی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر آخر وقت تک یہ بات چلے گی، قیامت تک، قیامت سے پہلے تک، اور جب تک یہ دنیا رہے گی تو یہ ایک سینے سے دوسرے سینے میں یہ بات منتقل ہوتی رہے گی. یہ الگ بات ہے کہ ان کے جو کیفیت ہے اس میں کمی آ جائے، لیکن یہ بات ہوگی اور آخر تک رہے گی. بعض اوقات شیطان ہمیں یہ باور کرانا چاہتا ہے کہ اب اولیاء کہاں ہیں، لیکن جس طرح دین کی حفاظت ہے تو اسی طرح ان شخصیات کی بھی آخر تک حفاظت ہوگی جو اس دین کو لے کر چلیں گے، جو ان کیفیات اور جو ان اعمال کو لے کر چلیں گے، تو ان کی آخر تک اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے. ان علماء کی بھی جو ظاہری شریعت کو لے کے چلیں گے ان کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے، اور جو صوفیاء کرام ان احوال کو اپنے سینے میں اٹھا کے چلیں گے ان کی بھی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے. تو عمل تو ہم کر لیتے ہیں، لیکن عمل کے پیچھے، عمل کی قدر اس جذبے کی وجہ سے ہے کہ جو جذبہ اس کے پیچھے کار فرما ہے. اس لیے حدیث شریف کی کتابیں وہ اکثر جس حدیث شریف سے شروع ہوتی ہیں تو اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ نیت پر ہے. پھر نیت کے اپنے اپنے درجے ہیں، اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس کا مفہوم ہے کہ میرے صحابہ رضی اللہ عنہ کو برا بلا مت کہو، تم لوگ اگر احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دو تو صحابہ کرام کی ایک مد یا آدھے مد تک بھی نہیں پہنچ سکتا. اس لیے کہ صحابی کا صرف عمل نہیں ہے، اس عمل کے پیچھے جو اس کا جان دینے کا جذبہ ہے، اور جو اس کے پیچھے اس کے جذبات اور کیفیات ہیں، ان جذبات اور کیفیات کو ہم نہیں پہنچ سکتے. اور اس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک چیز تھی جس نے ان کے دل میں قرار پکڑی ہوئی تھی، ایمان کی، احسان کی ایک کیفیت تھی جنہوں نے ان کے دل میں قرار اور جگہ پکڑی ہوئی تھی، اور اس کیفیت کی وجہ سے ابوبکر رضی اللہ عنہ کا مقام ہے. تو یہ کیفیات آج بھی ہمارے مشائخ کرام کے دلوں کے اندر ہیں اور ادھر سے حاصل کیے جا سکتے ہیں. اس کے لیے محنت ہے کہ آدمی اپنی اصلاح کی نیت سے آئے اور بیعت ہو. ایک تو بیعت کی ظاہری شکل ہے کہ آدمی ہاتھ میں ہاتھ دے، لیکن اس کی جو باطنی کیفیت ہے وہ دل کا تعلق ہے. جس کے ساتھ دل کا تعلق ہے، یہ اسی بندے کا یہ مرید ہے. بظاہر اس نے جس کے ہاتھ میں بھی ہاتھ دیا ہو، لیکن جس کے ساتھ دل کا تعلق ہے، جس کا یہ محبت محسوس کرتا ہے، جو اس کو یاد آتا رہتا ہے، جس کے بارے میں یہ پریشان رہتا ہے، تو یہ اسی کا مرید ہے. تو جس طرح ظاہری علم کو حاصل کرنے کے لیے اگر آدمی صحیح طریقے سے کرے تو کم از کم پہلے زمانے میں تو جب وہ جو ہمارے علماء محقق حضرات تھے ان کے تو بعض اوقات 15-20 سال لگ جاتے تھے. اور یہ تو بہت زیادہ باریک چیز ہے, تو اس کے لیے تو لوگ اپنی پوری زندگیاں وہ لٹاتے تھے اور ادھر سے جا کر ہندوستان تک سفر کرتے تھے, پھر ہر قسم کی تکلیفوں کو برداشت کرتے تھے کہ یہ کیفیات جو اعمال کی ہیں اور یہ جو دلی کیفیات ہیں, یہ جو اخلاص ہے, یہ جو ہمدردی ہے, یہ جو خیرخواہی ہے, یہ جو اللہ کے دین پر مرمٹنے کا جذبہ ہے, یہ مجھے حاصل ہو جائے. تو ادھر سے لوگ گئے ہیں, اب حضرت مولانا فقیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ادھر پشاور سے گئے ہیں ہندوستان میں تانا بون میں, اور پھر یہ تھا کہ اس وقت کی جو بیعت تھی یہ اس طرح ہماری رسمی آج والی بیعت نہیں تھی. اس وقت تو جو مشائخ تھے وہ پوری سختی فرماتے تھے اور ایک ایک بات کے لیے اس کی اصلاح کے لیے بعض اوقات سال ہا سال مجاہدے کراتے تھے. ہم نے اپنے حضرت سے سنا کہ کوہاٹ میں ایک بزرگ کے بارے میں کہ کسی مقام پہ ان کے شیخ نے محسوس کیا کہ ان کی ترقی رک گئی ہے, تب ان کے آگے کس طرح ترقی ہو, تو وہ اللہ تعالی نے ان پہ کھولا کہ ان کے دل میں یہ بات آ رہی ہے کہ میں سید ہوں. تو پھر ان کو ان سے فرمایا کہ پرانی جوتیاں ادھر سینہ شروع کرو, ایک چوک میں بیٹھ کے انہوں نے پرانی جوتیاں سینہ شروع کی اور یہاں تک کہ موچی بابا کے نام سے مشہور ہوئے, پھر ان کا جو اگلا قدم ہے وہ طے ہوا. تو ایک ایک رزیلے کو اور ایک ایک دل کی جو باطنی گندگی ہے اس کو دور کرنے کے لیے صوفی کرام مجاہدے کراتے تھے. اور خود حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مجالس کو اگر ہم دیکھیں تو معمولی غلطی پر مجلس سے نکال دیا کرتے تھے, لیکن یہ سب باتیں ان کے مریدین حضرات نے خوشی سے برداشت کی. اور اس وقت عام ماحول یہ تھا کہ اگر آدمی کسی شیخ کے پاس چلا جاتا تھا اور اس پر روک ٹوک نہیں ہوتی تھی تو وہ اپنے بارے میں پریشان ہو جاتا اور لکھتا تھا اپنے شیخ کی خدمت میں کہ شاید آپ مجھے قابل اصلاح نہیں سمجھ رہے ہیں, اس لیے میری ڈانٹ ڈپٹ روک ٹوک نہیں کی جا رہی. آج تو اگر ہم شیخ کی مجلس میں بھی جاتے ہیں تو اس ارادے سے جاتے ہیں کہ جا کر ادھر ہماری خوبہ و بگت ہو, تو یہ اصلاح کا طریقہ یہ نہیں. یہ رسمی بیعت تو ہو سکتی, دوسری بات یہ ہے کہ حضرت اکثر فرماتے ہیں کہ یہ کوئی مقناطیسی طریقہ تو نہیں ہے کہ ہاتھ میں ہاتھ دے دی اور بس کرنٹ ہے بجلی کا وہ آ گیا اور کام ہو گیا, یہ تو بہت زیادہ محنت طلب کام ہے. محققین فرماتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ مشکل کام انسان سازی کا ہے. اس کائنات کی سب سے قیمتی چیز انسان ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ مشکل کام انسان سازی ہے. اور انسان سازی کیا ہے کہ انسان کے دل سے جتنی باطنی گندگیاں ہیں, جس طرح عصر کے بعد حضرت ڈاکٹر فہیم صاحب نے فرمایا تصوف کیا ہے کہ اصلاح یہ ہے کہ دل سے جو باطنی گندگیاں ہیں یہ نکل جائیں, تکبر نکل جائے, حرص نکل جائے, حسد نکل جائے, بغض نکل جائے, اور اس طرح کے جتنے بھی اور رذیلے ہیں یہ سارے گندگیاں, یہ انسان کا جو اپنے نفس کی جو گندگیاں یہ اس کے اور اس کے خالق کے درمیان حائل ہو رہی. کہ ایک بزرگ نے اللہ سے عرض کیا کہ میں آپ سے واصل ہونا چاہتا ہوں, تو اللہ کی طرف سے فرمایا گیا دع نفسک و تعال, اپنے نفس کو چھوڑو اور آ جاؤ بس, میں تو اللہ تو حاضر ہیں اپنے تعلق کے لیے, لیکن نفس کی گندگیوں کو چھوڑو. اور مشکل مرحلہ یہی ہے کہ یہ جو باطنی گندگیاں ہیں یہ نکل جائیں. اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ اگر ہماری بیعت جو ہے وہ اصلاح کی بیعت ہے، ہمارے سلسلے کی بیعت اصلاح کی بیعت ہے، تو اس میں آدمی شیخ کی مجلس میں جب آئے گا جائے گا تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس پہ اس کے عیوب کھولیں گے، شیخ کی مجلس کی برکت ہوگی، اب جب یہ سلسلے کی مجالس میں آئے گا تو اس پر اپنے عیوب کھولیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کا پہلا فضل ہوگا کہ جس طرح مریض جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس، اس کے ٹیسٹ ہو جاتے ہیں اور اس کے بیماری کا پتہ چل جاتا ہے، تو یہ بیماری کا پتہ چل جانا، اپنے عیب کا کھلنا، یہ بیماری کا پتہ چل جانا ہے اور یہ اللہ کا پہلا فضل ہے، اس بات کی قدر کرنی چاہیے اور اسی وقت اپنے شیخ کو خط لکھنا چاہیے یا زبانی کہنا چاہیے جس طرح آدمی کے لیے مناسب ہو، لیکن خط لکھنا اکثر آسان ہو جاتا ہے کہ، اور پھر جو جواب آئے تو اسی کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ تو شیخ کے جو چار حقوق فرمائے ہیں کہ اعتقاد ہو، انقیاد ہو، ابتلاء ہو اور اتباع ہو، یہ اگر ہوں گی تو پھر کام چلے گا۔ اس طرح ایک ایک رزیلے پہ کم از کم آدمی 6 مہینے سال تک عمل کرے، پھر جب اس کو پتہ چلے کہ یہ رزیلہ، مثلا تکبر کا رزیلہ، یہ کم ہو گیا، تقریباً اب یہ جو ہے قابل، اس کا علاج ہو گیا، تو اس کے بعد حرص پہ شروع کرے، اس میں بھی اسی طرح خط و کتابت جاری رکھے، یہاں تک کہ اس کو غالب گمان ہو جائے کہ اس کا بھی تقریباً علاج ہو گیا، پھر تیسرے چوتھے کے بارے میں۔ اب ہمارے علاقے میں، ہمارے صوبہ سرحد میں زیادہ تر بغض، حسد، کینہ، یہ امراض جو ہیں یہ کافی زیادہ ہیں اور اس کی طرف ہمارا دھیان بھی نہیں جاتا، تو یہ جب آئیں گے اور ان مجالس میں بیٹھیں گے تو ان مجالس کی برکت سے یہ گناہ ہم پہ کھلیں گے۔ پھر اس کے لیے سلسلے میں ہمارے جو کتاب ہے تبلیغ دین، تو تبلیغ دین میں اس کا آدمی مطالعہ میں اس میں رکھے، اس میں گناہ کی علامات دی ہوئی ہیں، اور یہ جتنے ہمارے سلسلے کی کتابیں ہیں تو اس سے فہم پیدا ہوگا سلسلے کا، ایک تو ظاہری اعمال کا ڈھانچہ وہ صحیح ہوگا، سلسلے کا فہم پیدا ہوگا، اپنے عیوب کھلنے میں آسانی ہوگی۔ تو جس طرح حضرت فرماتے ہیں کہ یہ بیعت ہونا، یہ تو جس طرح کالج میں یا اسکول میں آدمی داخل ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اس نے کام کرنا ہوتا ہے، داخلے سے تو آدمی کو ڈگری نہیں ملتی، داخلے کے بعد آدمی پڑھنا ہوتا ہے، عملی کام کرتا ہے، جب پڑھائی اور عملی کام دونوں میں وہ کامیاب ہو جائے تو پھر اس کو آگے ڈگری ملتی ہے، وہ کامیاب ہوتا ہے۔ اس میں بھی یہ ہے کہ سلسلے کی مجالس میں شامل ہونا اور کتابیں پڑھنا، ذکر کے بارے میں پوچھنا، پھر اطلاع دینا کہ اتنا میں کرتا ہوں، اور کوئی درمیان میں اعمال میں ناغا ہو جائے اس کی اطلاع دینا، تو اس طرح اگر اعمال میں آدمی جڑے گا تو اس کی وجہ سے اس کے دل سے اس پہ پہلے مرحلے میں اپنے عیوب کھلیں گے، پھر شیخ کو جب یہ اطلاع دے گا اور اس کے دل میں اس کا اعتقاد ہے اپنے شیخ کا، اور انقیاد ہے اس کا، اور اطلاع کے بعد یہ اس کے مطابق عمل کرتا ہے، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ کوئی بھی علاج جو ہے روحانی وہ ناقابل علاج نہیں، ہر مرض کا علاج ہے بشرطے کہ آدمی رابطہ رکھے اور طریقے کے مطابق عمل کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ سلسلے کی برکت سے اس کے اندر فضائل آئیں گے، فضائل کیا ہے کہ اس کا توحید مضبوط ہو اور اس کے اندر اخلاص آ جائے، ہمدردی آ جائے، خیرخواہی آ جائے، تواضع آ جائے اور قناعت آ جائے، یہ چیزیں آ جائیں گی، اور زیادہ ذکر کی وجہ سے، کثرت ذکر کی وجہ سے اس کو ایسے اللہ کا ہر وقت دھیان نصیب ہوگا جس کو کیفیت احسان کہتے ہیں، اور ظاہری اعمال پر یہ اس کے لیے چلنا بہت زیادہ آسان ہو جائے گا۔ یہ چار کام تو سلسلے کی برکت سے ہو جائیں گے، اور یہی تصوف کا مقصد ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ اس کو اپنا تعلق نصیب کر دے تو اس اللہ تعالیٰ کے فضل پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر اس کو قبول کر لے تو اس کو اللہ تعالیٰ کا تعلق مل جائے گا، اور جو اخلاص سے چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ کسی کو بھی رد نہیں کرتا، اس کی ذات سے بڑی امید ہے کہ وہ سب سے زیادہ رحم والا، کرم والا اور شفقت والا ہے۔ پھر یہ ہے کہ عقائد پہ محنت ہے کہ ضروری عقائد جو ہماری کتابیں ہیں، تو تعلیم الاسلام میں ضروری عقیدے وہ زیر بحث آ گئے ہیں، ان پہ بحث ہے۔ پھر تعلیم الدین میں ضروری عقیدے 50 کے قریب، اور بہشت زیور میں بھی یہ لکھے گئے ہیں۔ اس طرح پھر اعمال کے مسائل آدمی کے سامنے آ جاتے ہیں، تعلیم اسلام جب آدمی پڑھتا ہے، اس طرح بہشت زیور پڑھتا ہے، اور اس کو یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اگر میری قضا نمازیں ہیں تو ان کو میں نے دہرانا ہے، اس کا طریقہ اس میں لکھا ہوا ہے۔ اگر پرانے سالوں کی زکوٰۃ میرے ذمہ ہے تو وہ میں نے دینا ہے۔ روزوں میں اگر خدا نخواستہ رہ گئے ہیں تو ان کے بارے میں کیا کرنا ہے، یہ ساری چیزیں سامنے آ جاتی ہیں، اور پھر آدمی اپنے بارے میں پوچھ لیتا ہے، اپنے لیے ایک لائحہ عمل وہ طے کر لیتا ہے۔ اسی طرح ہماری معاشرت میں کوتاہیاں، اور معاشرت کی ان کوتاہیوں کی وجہ سے بڑے بڑے جھگڑے آپس میں آتے ہیں، خاندان تقسیم ہوتے ہیں، اور مختلف قسم کے مسائل سامنے آ جاتے ہیں جن سے پھر جان چھوڑانا مشکل ہو جاتا۔ اب ان کتابوں میں معاشرت کے ایسے آداب ذکر کیے گئے ہیں کہ یہ جو گھر ہے وہ گھر آدمی کے لیے جنت کا نمونہ بن جاتا ہے، اور اگر کسی دفتر میں آدمی ہے اور یہ آداب معاشرت، اسلامی آداب معاشرت کا خیال رکھیں، تو دفتر ان کے لیے ایسے بن جائے کہ جنت کا نمونہ ہو۔ اسی طرح بہت سے جھگڑے اس وجہ سے بھی آتے ہیں کہ ہم معاملات میں احتیاط نہیں رکھتے، صفائی معاملات کا خیال نہیں رکھتے، اور وقت پہ حساب اور وہ چیزیں نہیں کرتے ہیں، تو اس وجہ سے بڑے بڑے مسئلے، بدگمانیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اس نے میرے پیسے کھا لیے، یہ ظالم ہے، یہ بڑا بھائی، چھوٹا یہ سمجھتا ہے، بڑا یہ سمجھتا ہے کہ اس نے میرے والے کھا لیے، اس کی وجہ سے بدگمانیاں، اور اعمال میں آدمی آیا ہے مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے اور بھائی کے خلاف جذبات اور دوسرے رشتہ داروں کے خلاف جذبات۔ اب اگر وقت پر یہ لوگ اپنا حساب کتاب وہ جو ہیں وہ صاف رکھیں اور بتا دیا کریں تو یہ چیزیں آپس میں نہیں آئیں گی۔ تو معاملات کس طرح ٹھیک ہوں گے، اس یہ بھی جو کتابیں ہماری سلسلے کی جو کتابیں تجویز کی گئی ہیں، جو لکھی گئی ہیں پہلے درجے میں، دوسرے میں، تیسرے میں، تو ان کتابوں میں یہ ان مسائل کا حل ہے کہ جو ظاہر میں تو ہمیں بڑے چھوٹے نظر آتے ہیں، لیکن ان کے پھر مشکلات کو پھر سنبھالنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے پھر خاندان تباہ ہوتے ہیں اور مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ اسی طرح اخلاق کی اصلاح، وہ تو تصوف کا موضوع ہے، اور دو رذیلوں کو صوفیاء کرام پورا خلاصہ کہتے ہیں کہ سارے رذائل کا خلاصہ، ایک قول یہ ہے کہ تکبر ہے، دوسرا قول یہ ہے کہ حیرت، اور یہ آپس میں تقریباً لازم و ملزوم بھی ہیں کہ اگر تکبر ہے تو تکبر کی وجہ سے حیرت بھی ہوگا، حیرت ہے تو حیرت اپنے ساتھ تکبر کو لائے گا، تو زیادہ زور جو ہے وہ تکبر کے علاج میں اور حیرت کے علاج میں، صرف ہونا چاہیے. انشاءاللہ جب یہ دو بڑے رزیلے ٹوٹیں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آگے آسانی ہو جائے گی. اور یہ ہمارے حضرت عارفی رحمت اللہ علیہ, انہوں نے اپنے خلاصے کے طور پہ چار اعمال لکھے ہیں کہ ان کی آدمی پابندی کرے. کثرت سے شکر ادا کرے, کم از کم کثرت کا درجہ جو ہمارے حضرات فرماتے ہیں تو 300 مرتبہ یہ کثرت ہے. اور کثرت سے آدمی استغفار پڑھے, روزانہ کے معمولات میں شامل کرے. اسی طرح استعاذہ, یعنی اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنا جتنی مصیبتیں ہیں اور جتنے شرور ہیں, تو اس کے لیے فرماتے ہیں کہ یہ آخری تین قل جو ہیں, جو صبح کی نماز کے بعد 3 مرتبہ اور مغرب کی نماز کے بعد 3 مرتبہ, تو اس کی وجہ سے ان کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ کامل استعاذہ ہے, اور اس کی وجہ سے آدمی کی مصیبتوں سے جان چھوٹ جاتی. لیکن قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق, من شر ما خلق میں آدمی ساری جو نامناسب باتیں ان کی نیت کرے تو حفاظت ہو جاتی, اللہ تعالی حفاظت فرما دے. اور اس طرح صبر, لیکن صبر کے بارے میں بھی یہی علماء فرماتے ہیں کہ جو شکر کا عادی ہو جاتا ہے اللہ تعالی اس کے لیے صبر آسان کر دیتے ہیں, گرچہ صبر بذات خود آسان کام نہیں. اور حضرت شیخ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے آخر میں فرماتے ہیں کہ میں دو باتیں بتاتا ہوں, کہ ایک درود شریف کی کثرت کرو اور دوسرے موت کو کثرت سے یاد کرو, تو انشاءاللہ اصلاح ہو جائے. اور اصلاح اتنی اہم چیز ہے کہ کسی جگہ اگر شیخ میسر نہ ہو, ان لوگوں کی تو بہت زیادہ خوش قسمتی ہے جن کے پاس مشائخ موجود ہیں, تو وہ لوگ بھی جو ہیں وہ بھی اس سے بری ذمہ نہیں ہے. وہ یہ نہیں کہ ادھر شیخ موجود نہیں ہے, ان کے لیے بھی ترتیب علماء نے لکھی ہے, اس لیے کہ اپنی اصلاح کی ذمہ داری ان پر بھی ہے. اور اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ آپس میں مواخات فی اللہ کریں, اللہ کے لیے بھائی چارہ, اور آپس میں یہ وعدہ کریں کہ آپ کے اندر جو عیب میں دیکھوں گا میں وہ آپ کو بتا دوں گا, اور آپ میرے اندر جو دیکھیں وہ مجھے بتائیں گے. تو آپس میں دوستے کر لیں گے اور اس طرح کریں گے. اس کے ساتھ کثرت درود شریف کا کہتے ہیں کہ کثرت درود شریف کی برکت سے, اور بزرگوں کی کتابیں اور ان کے احوال, کہ یہ کریں گے تو انشاءاللہ یہ بھی محروم نہیں رہیں. اور جن لوگوں کو مشائخ کی صحبت میسر ہے تو اس کا تو کوئی وہ نہیں ہے, اس لیے کہ بنیادی چیز اس میں شیخ کی صحبت ہے اور پھر اعمال کی پابندی کرنی ہے. تو یہ باتیں جب ہوں گی تو جس طرح فرمایا ساتھی نے کیا, تو اصلاح اس کی ہو جائے گی, اللہ تعالیٰ اپنا تعلق دے دیں گے, اور اگر نہ بھی ہوا اور آخر تک لگا رہا تو انشاءاللہ محروم نہیں رہے گا, اور ان لوگوں کے ساتھ ہی حشر ہوگا کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ واصل ہیں اور پہنچے ہوئے ہیں. تو اس سلسلے میں ہمت کرنی چاہیے کہ جلد از جلد آدمی جتنی سلسلے کی کتابیں ہیں ان کو پڑھ لے, اور زیادہ سے زیادہ آدمی تاخیر کرتا ہے تو مہینے میں تو ایک خط آدمی بھیجے, اور اس میں اپنے اگر کچھ اس کو کوئی مشکلات نہ ہوں تو کم از کم خیر خیریت کا خط لے کے اس کی وجہ سے بھی آدمی شیخ کی دعاؤں میں اور اس کی یاد میں آ جاتا ہے اور روحانی ترقی اس کو مل جاتی. اور یہ جتنے ہمارے کابرین ہیں, مولانا سید ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے خطوط اگر ہم دیکھ لیں تو اپنے شیخ کو تو چھوڑیں کہ حضرت رائے پوری کے ساتھ ان کے خط و کتابت کی کیا ترتیب تھی, بعد میں حضرت شیخ کے ساتھ اور دوسرے مشائخ کے ساتھ جو اس کے اپنے مشائخ نہیں تھے اور جن کے ساتھ بیعت کا تعلق نہیں تھا, ان کو بھی ہفتے میں ایک خط لکھا ہے, ان کے جو خطوط ہیں تو اس میں آدمی کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہفتے میں ایک خط جو ہے دوسرے مشائخ کو بھی لکھا ہے اور ان کی دعائیں لی ہیں. تو یہ جلد از جلد آدمی جتنی کتابیں ہیں وہ پڑھ لے, اور خانقاہ میں ہمارا اس کا بھی بندوبست ہے, تو اب اس کو اس موقع کو آدمی غنیمت جانے کہ آئے رات گزارے. اگر دوسرے دنوں میں فراغت نہیں ہے تو اتوار کی شب کو آ جائے, اتوار گزار کے چلا جائے. پھر یہ بھی اگر نہیں ہو سکتا تو رمضان المبارک میں آدمی, پچھلے سال ہمارے کچھ ساتھیوں نے 40 دن کا اعتکاف کیا تھا, تو اعتکاف بھی ایک بہت بڑا ذریعہ ہے اصلاح کا. پھر خانقاہ میں اپنے شیخ کے ساتھ اعتکاف ہو تو ظاہر ہے کہ وہ تو نور نور نور ہے. تو یہ جتنے سارے, یہ ایک ادارہ ہے چل رہا ہے, اور یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. اب ایک ادارہ چلا ہو اور اس ادارے سے کوئی آدمی فائدہ نہ اٹھائے تو بہت زیادہ نقصان کی بات ہے. یہ ہمارے حضرات کے اوقات یہ بہت زیادہ قیمتی ہوتے ہیں. اپنے قیمتی اوقات کو یہ اپنے ضروری کاموں سے فارغ کر کے ایک جگہ بیٹھ جاتے ہیں, اور اس لیے بیٹھتے ہیں کہ کوئی آئے اور کوئی سیکھے, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ذمہ داری ہے اس کو محسوس کرتے ہوئے بیٹھتے ہیں. اپنے ذاتی کاموں کو, اپنے ذاتی آرام کو قربان کرتے ہیں اور ایک ادارہ چلاتے ہیں. تو پھر جو نہ آئے تو اس کو کس طرح کوئی چیز مل سکتی, اور جو آئے گا تو انشاءاللہ محروم نہیں رہے گا. اللہ تعالیٰ شان ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق.